Jontes garage måndag kvällar mellan 6 och 8 på Pirate Rock. Hoppas ni har grymt mycket fredagsfeeling här ute i buskarna där ni sitter och befinner er just nu. För nu ska vi åka direkt med en lite, ja, en Shinedown helt enkelt. Välkomna, det är fredagkväll. Woho! Måndagkvällar mellan 6 och 8 på Pirate Rock. Men vad är det för dag idag? Det är fredag. Visst är det fredag? Jag sitter här på fredagar också, nämligen. Det är nytt för i höst, så att det blir himla mysigt. Hoppas ni har grillkålen beredd och byxorna lite lätt nerhasade till anklarna så att ni kan riktigt ladda inför kvällen. Vem vet vad som kommer att hända? Ja, inte jag. Jag är beredd på allt. Så är det. Me up all night, 'cause I'm full of love. gode vän och bandkollega Adde på trummor där i Hardcore Superstar We Don't Celebrate Sundays från plattan som heter Hardcore Superstar som kom 2005. En fantastisk partyplatta som du hör här i kanalen som heter Pirate Rock. Ungarna är tillbaka, Twisted Sister, The Kids Are Back, en fantastisk låt från länge sedan. Och jag tänkte återigen bara säga att har ni inte sett dokumentären We Are Twisted Fucking Sister så gör det för allt i världen. Ni kommer inte ångra er, den finns på bland annat Netflix. Jontes Garage heter programmet. Jag heter Jonas Slättung. Jag ska nu plocka fram en skiva från 1978 som heter Powerage med ett band som heter AC/DC, om de är bekanta. Kanske, det borde de ju vara. Men är den här låten bekant? Det vet vi inte. Det har min pappa sagt. Västkustens egna radiostation. Äntligen en ordentlig radiokanal i bilen. Pirate Rock. Pirate Rock. You go. svenskt så det förslår. Treat med Get You On The Run från 1984 där, och 1980-talet där i alla fall. Plattan Weapons of Choice, tror jag. Om jag inte minns fel, vi ska nu däremot hoppa till lite nyare tongångar. Hoppas ni har det bra där ute i fredagskvällen. Vad gör ni? Vad gör du som sitter och lyssnar på detta just nu? Sitter du och tar en öl kanske? Psst! Vad gott! Eller... inte vet jag, blandar du dig en drink eller tänder du en liten slöfimp där framför grillen? Det är möjligt. Man ska passa på att grilla nu, för nu är det snart slut med det nämligen. Så kör på, kör ända in i kaklet. Grilla upp allt du har. Maila jontesgarage@gmail.com och tala om vad just du sitter och gör just nu. Jag är mycket, mycket intresserad. Mm-hmm. Här kommer Goodbye June. I have a feeling you don't have the words. for you. Kiss your cheek, say bye and walk away. Don't look back, 'cause I am crying. Arktika med en klassisk power rock ballad som heter Tallulah med, ja, sa ju Sonata Arktika, sa ju alldeles nyss, ja. Från skivan Silence skulle jag säga, som kom 2001, ja, ett tag sedan nu. Innan det hörde vi Goodbye June, bandet där med Man of the Moment, fin låt. Vi sätter på oss 90-talsdojorna och kastar oss rakt in i de här. We'll be right back. lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Jajamensan, och du hörde Alice in Chains med Grind, en fantastisk låt. Vad hette det? Vad skulle jag säga till dig? Jo, just det, precis. Jag undrade, jag sa det förut, jag undrade lite grann vad just du gör just nu, du som lyssnar. Tala gärna om det. Jontes Garage i ett ord. jontesgarage@gmail.com är adressen. jontesgarage@gmail.com. Tala om vad du gör. Berätta lite grann för mig. Och liksom bara spill bönorna. Sitter du där och spiller bönor kanske rent utav? Eller grillar du korv? Vad vet jag? Flippa burgare? Eller något vegetariskt alternativ kanske? En cornfilé som ligger där och puttrar på spisen? Vad vet jag? Hoppas du har det gött i alla fall i denna sköna sensommar, tidiga höstvärme. Som i och för sig har blivit lite kallare idag, men som har varit otroligt maxad med uteserveringsläge hela tiden. Så att man blir alldeles hes och hostar. Nu ska vi lyssna på en låt som är gammal som gatan, och den här gatan gick det även flickor på, förstår ni. Det visste man inte om när man hörde den här låten första gången, eller inte jag i alla fall, fattar inte att den här låten faktiskt handlar om ett horhus, varken mer eller mindre. Ja, inte så PK, men låten är ju bra i alla fall. Rumors spreading round in that Texas town, about the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Jontes Garage på Pirate Rock. ago with a wicked mind, but everything looks better when the sun goes down. I had everything, opportunities for eternity, and I could belong to the night. Eyes, your eyes, I can see in your eyes, your eyes. You make me wanna die. Me wanna die. Taste me, drink my soul. Show me all the things that I shouldn't know. When there's a blue moon on the rise, I had everything, opportunities for eternity, and I could belong to the night. Make me wanna die. I'll never be good enough. You make me wanna die. And everything you love will burn up in the light. And every time I look inside your eyes, you wanna die. Pretty Reckless heter bandet. Make Me Wanna Die heter den låten. Finns med på skivan som också heter The Pretty Reckless, som kom 2010. Pretty Reckless som faktiskt härstammar från New York och inte var så gamla när de gjorde det här, den här skivan, i alla fall inte som band. Den här skivan gjorde ju 2010 och bandet startade faktiskt 2008, så är det. Så det var ganska snabbt på där ändå, får man ändå säga. Det tycker jag nog. Innan det gjorde vi ZZ Top med Lagrange. Man kan säga hur man vill. Det spelar ingen roll. Man får uttala det hur man vill. Lagrange, om man skulle vilja det. Man tycker det är roligt. Jag vet inte, jag. I alla fall, den här kanalen innehåller ju, som ni vet, västkustens bästa rock. Pirate Rock. Damn, yeah. Jontes garage måndagkvällar mellan 6 och 8. Mm-hmm. Absolut, men vad är det för dag idag? Jo, det är fredag. Alltså går det också fredagkvällar mellan 6 och 8. Det är inte repris så att programmet går på måndag och sen är det repris på fredag eller tvärtom. Det är två helt unika program. Både måndagar 6 till 8 och fredagar 6 till 8. Så du får Jontes garage 2 dagar i veckan! Så kom 1985 som heter Delirious Nomad innehåller den här låten Long Before I Die med bandet Armored Saint som kanske idag mest är känt för att de gav Anthrax sångaren John Bush när Joey Belladonna inte ville vara med ett tag där. Men så är det, nu är ju det så att Armored Saint står väldigt bra på egna ben. Ja, från Armored Saint då till Angel, vad sägs om det? Ah! Självklart. Mycket bra. Bra Jonas. Tack så bra. Tack så bra. Tack så bra. Jo då. Nej, men det är bra. Fint. Mm. Härligt. Härligt. Härligt. Härligt. Härligt. Tell me. Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Från Van Halens första fantastiska skiva som bara heter Van Halen hörde vi den här, eller hämtade vi den här låten, Ain't Talking About Love. Och nu ska vi kasta oss, eller alldeles strax i alla fall, kasta oss in i andra timmen här för kvällen, denna fredagkväll i Jontes Garage på Pirate Rock. Och vi gör det med inga andra än The Police, lite oväntat kanske, men så är det. Ett fantastiskt bandgäng som skriver fantastiska låtar med Sting på bas och sånt. Amen. I'll send an SOS to the world. I'll send an SOS. 95.4 Pirate Rock. Jag lyssnar alltid på Pirate, såklart. Västkustens bästa rock. Lite rock skrämmer inte mig, nu kör vi. Mm, så är det. Och programmet du lyssnar på, som har gått in i sin andra timme precis, heter Jontes Garage. Själv sitter jag här och kliar mig i underlivet, höll jag på att säga. Det gör jag inte riktigt. Jag kanske sitter och bara river någonstans i närheten. Man farligt nära ena skinkan, kan man säga, med fingret. Men inte i några kroppsöppningar, det ska ni veta. Jag heter i alla fall Jonas Slättung. Jag tänkte börja den här timmen, eller kanske började förra låten, jag vet inte. Men jag tänker i alla fall börja den här låten. Eller efter det här pratet så kommer en låt som faktiskt fyller 40 år i år, från en skiva som också fyller 40 år i år då, kanske, självklart. Åh, trött jag blir på mig själv ibland. Åh, herregud. Do all things. Simmons, Paul Stanley, Ace Frehley och Peter Criss, grabbarna i Kiss, härifrån skivan Destroyer som kom ut 1976 och således fyller 40 år i år. Låten heter Shout It Out Loud, en av deras bästa låtar faktiskt, kan jag säga utan att tveka. Från en av deras allra bästa skivor, Destroyer. Skivan som även de som inte gillar Kiss gillar, brukar man kalla den för. Så är det, och jag kan säga som så att har ni den inte så bör ni köpa den och lyssna på den mycket, mycket, mycket och nästan ligga med den, kan man säga att det skulle behöva göra. Okej, men det var det. 40 år fyller denna skiva, 10 år fyller nästa platta. Vad är det, undrar ni? Ja. I used to have Jontes Garage, måndagkvällar mellan 6 och 8 på Pirate Rock. Ja, och även som just nu idag på fredagkvällar mellan 6 och 8. Det är mitt stora nöje här i livet att få säga till er att vi här på Jontes Garage, det vill säga jag egentligen, spelar musik för er två kvällar i veckan, måndagar och fredagar, på denna fantastiska kanal som ju heter Pirate Rock. Det vet ni mycket väl. Vi hörde Nine Inch Nails förut med Every Day Is Exactly The Same från 2006. Vi ska ta och lyssna på en låt med ett band som är väldigt bra. En låt som inte riktigt blev någon pang hit här i Europa, men i USA, förstår ni, där blev den här låten en jättestor hit. Konstigt hur det kan vara lite olika där, men så är det. Amerikanerna gillar lite mer det här enkla, kan man säga. Stone Cold Crazy med Queen från plattan Sheer Heart Attack som kom 1974, som är en jättebra skiva som jag gillar väldigt mycket och som jag tror att ni skulle gilla väldigt mycket om ni lyssnade på den också. Fantastic. Den här låten tillhör inte mina favoriter egentligen. Den är helt okej liksom, men den är inte den bästa, långt ifrån. Men den blev en ganska stor hit i USA där de gillar det här lite mer röja partaja. Så är det med det. Nu nyare tongångar. Superior, firepower, superior. egna radiostation. Pirate Rock. Rolling Stones dyker upp här lite oväntat kanske, men så är det. Rolling Stones är också rock and roll. Paint It Black heter den här låten. Finns med på många skivor med dem. Många samlingar och många plattor. Mycket bra. Vi hörde också då innan det såklart Clutch Cyborg. Ja, från ett gäng gamla gubbar till ett annat. Thank you. bästa rock. Bästa rock. Västkustens bästa rock. Pirate Rock. Pirate Rock 95.4. Come on, feel the noise med Quiet Riot från skivan Metal Health som kom 1983. Som många tror är den första Quiet Riot-skivan, men det är det inte. De släppte några andra plattor innan det också. Men det här, Metal Health, är den första majorbolagsreleasen som de gav ut. Den första på ett stort skivbolag som spreds över hela världen, kan man säga. Innan det så hade de ljugit ut lite plattor på små bolag, så att säga. Då med Randy Rhoads, som sen blev Ozzy Osbournes gitarrist, med i gruppen. Han var inte med på den här skivan. Utan det var väl Carlos Cavazzo, tror jag, som han hette, gitarristen här. Ja, skitsamma. Och den här låten, Come on, feel the noise, blev ju en stor hit för Quiet Riot. Men det är inte de själva som har skrivit den, utan det är ju Slade, gruppen Slade. Och det här var första, men inte sista gången som Quiet Riot försökte göra en hit på Slade-låt. På nästa skiva, Condition Critical, så kom året efter det, så försökte de göra om samma sak med en annan Slade-låt som heter Mama, We're All Crazy Now. Som inte blev riktigt lika stor, men en liten hit fick de väl i alla fall med den. Så var det med det. Vad hörde vi innan Quiet Riot då? Jo, det var ju Black Sabbath med TV Crimes. Ifrån den här skivan som de gjorde 1900, nu ska jag säga så inte säga fel år, 92 kan det ha varit det? Ja, någonstans där tror jag. Med Ronnie James Dio på sång igen. De återförenas med honom och med Vinnie Appice. Vinnie Appice, eller vad man ska säga. Jag har svårt att säga. Appice ska man säga, något liknande. Men jag säger Vinnie Appice, för jag har alltid sagt att jag orkar inte. Orkar inte ändra mig, okej? Okay? På trummor. Och så släppte de där skivan. Och den blev inte jätte framgångsrik tyvärr, men med, ja, när man tittar tillbaka på den i backspegeln, så den är inte så himla dum faktiskt. Rock. I was an honest boy, yeah. så bra de är. Royal Blood, Where Are You Now heter låten, finns med på plattan som har det underbart klingande namnet Vinyl. Vinyl kom i år. Det är ett soundtrack för övrigt till den serien som är fantastisk. Kan jag rekommendera den om inte ni har sett den. Ja, gör det, titta på den. Jaha. Från ett fantastiskt band till ett annat fantastiskt band som också börjar på R. Tänk vad det kan hampa sig ibland. Det blir så himla konstigt liksom. Ja. Pirate Rock. Jag lyssnar alltid på Pirate, såklart. Västkustens bästa rock. Lite rock skrämmer inte mig, nu kör vi! Tonight. Bridge heter de här glada gossarna. Show Me a Leader heter låten. Innan det hörde vi REO Speedwagon, eller REO Speedwagon som man sa för Don't Let Him Go. Pirate Rock. Hallå, detta är Peter från Pain. Lyssna på Pirate Rock. We'll be right back. bästa rock. Crazy people stay here. Ooh, this is Pirate Rock. Eftermiddag med John, Stefan och Sofia. Skönt att se att du utvecklas, Stefan. Ja, alltså jag trodde du var fulländad, men där ser man det fanns lite utrymme till att bli ännu bättre. Ja, nej, jag trodde att min hjärnhalva var fullbokad, men det fanns lite fullbokad. Pirate Rock. Decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, yo. I got your hey. Listen what I say, oh, oh. When will I know that I really can go to the well once more, time to decide on. When it's killing me, when will I really see all that I need to look inside. Come to believe that I better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I really need, all that I need to look inside. Hey, oh, listen what I say. I know the more I like to let it go. Hey, oh, whoa, whoa. Deep beneath the cover of another perfect wonder, where it's so white as snow, blindly divided by a world so undecided, and there's no. Where it's so white as snow. Red Hot Chili Peppers med Snow hörde vi här i Jontes garage på Pirate Rock. Ett program som börjar närma sig slutet. Vi hörde också Rush med The Spirit of Radio innan det, ska jag säga. Jag ska lämna er för ikväll. Hoppas ni haft en underbar kväll här med mig. Jag har haft det jättekul. Spela lite låtar för er. Hoppas ni tar er försiktigt ut i fredagsnatten när ni nu går ut och joddlar eller vad ni ska göra. Jag lämnar er med lite hårdare tongångar. Vi går in i köttet så att säga igen här. Nämligen Rotting in Vain. Vilka är det som sjunger den? Jo, det är Korn. Tack så mycket för att jag har fått vara er ciceron ikväll. Vi hörs på måndag klockan 18. Och så nästa fredag igen sen klockan 18. Hej då!